Good evening. Award of the song of the year goes to my favorite, Channa Meria, Arjit, Amitabh Bhattacharya, Pritam, thank you, Mirchi, to make this year very, very special for us, for all of us, and for the entire team of Adil & Mushkil. Now, Arijit will sing the outro. Tere rukh se apna raasta mod ke chala चंदन हूँ मैं अपनी खुशबू छोड़ के चला मन की माया रख के तेरे तकिए तले हमारा अगला अवार्ड है द नाइंथ रॉयल स्टैग मिर्ची म्यूजिक अवार्ड फॉर एल्बम ऑफ द ईयर. आई वांट द सेम टीम टू कम एंड प्रेजेंट द अवार्ड टू अदर टीम. प्रीतम दा, ही वांट्स यू टू प्रेजेंट द अवार्ड विद हिम, सो प्लीज कम ऑन स्टेज. भट्टाचार्य साहब ऊपर आइए. कभी प्रेजेंट भी क्या करो यार, जब देखो अवार्ड लेते रहते हो. एंड द बेस्ट एल्बम अवार्ड गोज टू आदिल है मुश्किल. तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल. अरिजीत विल सिंग वन मोर सॉन्ग नाउ. अरिजीत एंड जॉनिता इज गोइंग टू सिंग ब्रेकअप सॉन्ग. दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ओ दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, ओ मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया. हमको बिन बताए तूने ये कर लिया, अरे हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया. नाउ अमित मिश्रा इज गोइंग टू सिंग बुलेया. मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए, वे की करा वे की करा, एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, वे की करा वे की करा, राजन दे यार बुलाया सुन ले पुकार बुलाया, तू ही तो यार बुलाया, मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलाया परवरदिगार बुलाया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा